pytań tak ufasz mu, nim zgasną światła tej historii, nim staniesz kiedyś na rozstaju dróg, wybierzesz kogoś zamiast siebie. Życie wystawię ci do spłaty dług. Nie bądź naiwna, bo będziesz tym, kim ja nie jestem już. Będziesz użyta. Gdy wierzysz w każdą, życie wystawi ci do spłaty dług. Wyciszenie, które mogłoby trwać jeszcze długo. Tak słuchałem wczoraj tego utworu, pomyślałem sobie, no ciekawe, kiedy go wyciszymy, czy tak od razu, czy troszkę później, ale jednak on fajnie brzmi, kiedy tak jest w stanie nas odciągnąć od tych emocji fajnych. Tak, że to jest gdzieś tam już w tyle za nami, że zostaje tylko takie właśnie echo. Powiedziałam fajnych, nie fajnych. Tak, ale teraz mieliśmy mówić o czym innym. Mieliśmy mówić o całym nagrywaniu płyty, bo wspomniałaś już, że były utwory nagrywane na setkę. Tak, cała płyta była nagrywana na setkę. I w Łodzi, w Tone Studio. Oczywiście płyta była nagrywana w ogóle w dwóch etapach. Najpierw było nagrywanych kilka numerów. Po jakimś czasie żeśmy opracowali kolejną dawkę numerów i też weszliśmy i nagrywaliśmy. Dzień przed wejściem do studia jeszcze skomponowałam Naiwną. Więc jak przyszłam do studia i chłopakom powiedziałam, że będzie o jeden więcej numer na płycie, to oni, ale jak to? Przecież my nie znamy go. Jak ty chcesz, żebyśmy go nagrali? Ja mówię, usiadłam do fortepianu i tam zagrałam i oni zdębieli. Właśnie Naiwna. Więc słuchajcie, ja czułam, że ja muszę znaleźć jakąś kodę na tą płytę. Ja czułam, że ta płyta jest nieskończona. I dopiero jak uspokoiłam się, jak nagrałam ten numer, to wiesz, to jakby wszystko odpuściło. Po prostu wentyl bezpieczeństwa. Cudownie się z tym poczułam. No i myśmy o 3 nad ranem weszli do studia. Realizatora już nie było. Tomek Waldowski z Harem, który robiliśmy, który był odpowiedzialny za miksy i w ogóle nagrywanie płyty, podłączył wszystkie kabelki i mówi, słuchajcie, chyba się udało, ja nie wiem, ale jest 3 nad ranem, to co, nagrywamy? No i słuchaj, weszliśmy do studia i zaczęliśmy nagrywać ten numer i wszyscy płakali. Ryczeliśmy jak bobry, bo myśmy nagrywali to na setkę, więc ja tak patrzyłam, wszyscy stali w akwarium za plexi i patrzę, Harry płacze, patrzę, gitarzysta odlatuje. Ja mówię, o kurczę, co tu się dzieje? No było to mocne. Dlatego ta płyta jest, wiesz, ona nie jest poprawiona. Myśmy tam dogrywali, ja dogrywałam chórki, jakieś szczątkowe rzeczy myśmy tam dogrywali, no właśnie gości, no bo to już nie było możliwością, żeby się... Więc ta baza jest zupełnie naturalna, wedle starej szkoły nagrana. Ja wszystkie tak naprawdę płyty nagrywałam na setkę, więc... Więc to jest... ja zresztą uważam, że jest jakiś powinien być wzorzec tego, że ktoś ma talent, ktoś ma jakąś wiedzę na temat wiesz, robienia muzy, że każdy przecież... Instrumentaliści całe życie ćwiczą na swoich instrumentach, żeby właśnie sprawdzić się w takim studio, prawda? Wejść i po prostu zagrać, a nie poukładać w studio w klocki. Co to jest za robienie muzyki? Ja przynajmniej, przepraszam współczesnych producentów, jesteście cudowni, ale wybaczcie mi, że jestem taka oldschoolowa ciotka. No, ja po prostu kocham stare podejście do muzy. I tak też, wiesz, kiedyś nie było tak, że nie było autotunów, nie można było sobie, wiesz, stroić się w czasie rzeczywistym na koncertach nawet, wiesz. A dzisiaj są taka technologia, że nawet w apce możesz po prostu nauczyć się śpiewać, no. Zafałszować, a tak ci apka przerobi twój wokal, że śpiewasz po prostu jak Celine Dion, no. Więc jakby... To dobrze, to w takim razie zaproś mnie na kolejną płytę i będziesz mogła włączyć tego autotuna, żeby dopasować wszystko do twojego wokalu. Ale wiesz, no, wiesz, że dzisiaj AI, sztuczna inteligencja może wygenerować piosenkę nową Ani Rusowicz. Czasy tak naprawdę nie nadejdą tak szybko i Ania Rusowicz będzie śpiewała i będzie nagrywała na żywo piosenkę, i będzie tak. nagrywała piosenkę wiesz, własnym głosem tak, i własne kompozycje. Dlatego ja być może w przeciwieństwie, w takiej opozycji do współczesnego świata, do tego tworzę jakiś taki front, że jednak jesteśmy ludźmi i to powinno wychodzić z serca, z naszych umiejętności, z naszego rzemiosła i zgodnie ze sztuką. I już. I już. Amen. I już, dziękuję bardzo. Ania Rusowicz była gościem w Trójce. Nie powiem, że czekamy na nową płytę, bo oczywiście, że czekamy, ale jeszcze o niej nie mówmy, bo ta wyszła dosłownie parę miesięcy temu. Także... No jasne, nie ma co przed szereg, rozgrywajmy. Zapraszamy w każdym razie, jak będziesz miała coś nowego do Trójki. Oczywiście, absolutnie. Przyjdę się z wami podzielić tym, co mam. Dzięki. Dzięki. Wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. A ja samą noc o tobie śnię. I śnię o twych pocałunkach. Marzę, że gdy spadnie deszcz, gdy spadniesz na mnie z usta. Całą noc o tobie śnię. I nic na to nie poradzę. W końcu kiedyś wyśniecie. trójce całkowicie w tej chwili zmienimy nastrój, chociaż mówiłem, że noc z polską muzyką, to teraz będzie troszkę greki. I płyta, która dość długo leżała w szufladzie, zanim pojawiła się w serwisach streamingowych, ja zupełnie przypadkowo na nią trafiłem, bo znałem już ją parę lat temu od samego początku, kiedy tylko się pojawiła. Natomiast no, z różnych względów nie pojawiła się nigdy w serwisach streamingowych, nie ukazała się w wersji fizycznej. Mówię o krążku, który nagrali Małgorzata Walewska i Jakub Ciupiński. Małgorzaty Walewskiej nie trzeba przedstawiać. Jakub Ciupiński to Jakub Żak. Pod tym pseudonimem wydał kilka płyt. Pierwszą z nich nagrał, kiedy miał 17 lat. Więc teraz naprawdę magiczne dźwięki. Firmi semper obest et coniuge notior hospes monstra quae terribiles per sequintur quae feras inter serpentes aprosque avidosque leones. Iactor et Jesur osterna per ora canes. Me pecudum fibre simulacra quae inania somni.

Małgorzata Walewska i Jakub Czupiński. Ta płyta długo czekała, ale w końcu mogliśmy poznać troszkę więcej niż jeden czy dwa utwory. Pozostaniemy w kręgach muzyki rozrywkowo-poważnej, bo teraz będzie Nosowska i Miki Krajewski, a potem Aleksander Dębicz, a wraz z nimi Jakub Józef Orliński, czyli nasz najsłynniejszy kontratenor. Przez bark cienkie nitki. Czasem tęsknię do Tady, co gior się mu sławy, który ze mnie, jakby był przeźroczysty. Twój bełkot miłosny przeraża mnie, męczy. Ty jesteś jak lato, ja chcę pozostać zimny. Jesteś jak niedziela i jej bezruch, odpoczynek, ulga po dniach sześciu, gdy żył korytach, zaczyna płynąć spokojnie krew. Jesteś jak wezwanie z drugiej strony, co wybrzmiewa o właściwej porze, pozwala bez żalu wszystko zostawić, odejść stąd. On mówi: nie podchodź tak blisko, to jak skoczyć w urwisko. Twe ramiona przepastne i to łono żarłoczne. Czasem chciałbym do mamy nieprzyjaznych jej ramion i obelg, co sączy przez warg cienkie nitki. Czasem tęsknię do taty, co giął się, był słaby, który patrzył przeze mnie, jakbym był przeźroczysty. Twój bełkot miłosny przeraża mnie, męczy. Ty jesteś jak lato, ja chcę pozostać. Sure. Jakub Józef Orliński dwa razy, a wraz z nim Nosowska, Miki Krajewski, a także Aleksander Dębicz. A teraz będzie, skoro było o kosmosie, będzie Supernowa, czyli płyta grupy Exodus. Z tego krążka trzy nagrania. To była druga płyta grupy Exodus. Niedawno słuchaliśmy fragmentów krążka Ten najpiękniejszy dzień, The Most Beautiful Day. To teraz płyta numer dwa. Thank you. pewnego dnia. Na ten największy w mieście plan. Raz jakiś święty z nieba spadł. Ubrany w purpurowy płaszcz. Hej ludzie, po was. Przestańcie, popatrzcie, co przyniosłem wam dziś. Nowy dekalog, błoto wpadł. Bo przecież każdy wiedział, że choć prorok stary, metki dwie. Popatrzcie, co przyniosłem wam dziś. Ufajcie mi, wołam was, błagam was. Przystańcie, bądź na chwilę. Nocą w Trójce zespół Exodus z płyty Supernova. I w kosmicznych klimatach na zakończenie jeszcze pozostaniemy przez chwileczkę. Ewa Redel, Tomasz Żonda, my już dziękujemy. Na koniec Plazmatikon, dźwięki z kosmosu i ma nam szał niebieskich ciał. Dziękujemy. Moje chłodzi. gasi blaski, dusi słowa. Planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Śmieją, się śmieją.